Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 2 listopada, dziś dzień zaduszny. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. CDC na dzień dobry tym wszystkim, którzy po godzinie 5 witają ten dzień wspólnie z nami. No taką muzykę grali, specjalnych ballad nie mieli, ale cieszyli wielką radością swoim talentem przez wiele, wiele lat i cieszą, a jednym z tych właśnie z ekipy z piorunem był Malcolm Young, artysta, który zmarł 18 listopada ubiegłego roku. Za kilkanaście dni będziemy go wspominać także w pierwszą rocznicę śmierci, również w muzycznym kalendarzu. 4 minuty po 5, sprawdźmy cóż w pogodzie. Dziś będzie się chmurzyć, ale możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza na zachodzie kraju. We wschodniej połowie pochmurno i miejscami deszczowo, a wiatr słaby na północy umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, choć w południe w Warszawie wyniesie tyle samo co wczoraj, 1010 hektopaskali. Ciepło jak na początek listopada, nie tylko w ciągu dnia, ale także rano, teraz za oknami na Myśliwieckiej 14 stopni, a w dzień będzie od 13 nad samym morzem, w centrum kraju do 17, a najwyższa temperatura na południowym wschodzie do stopni 19. 5 po 5. Kolejne muzyczne wspomnienie. Wspomnienie Dolores O'Riordan, która zmarła w styczniu tego roku. Cranberries i Dolores O'Riordan w muzycznym dziś dniu wypominek właśnie. 9 po 5 zapowiedzi to tego, co przed nami. W Warszawie odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Do stolicy przyjedzie większość niemieckich ministrów z Angelą Merkel na czele. Z premierem Mateuszem Morawieckim i polskimi ministrami spotkają się w Belwederze i kancelarii premiera. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że rozmowy będą dotyczyły gospodarki, polityki europejskiej oraz bezpieczeństwa. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do

1944 roku urodził się Keith Emerson, brytyjski wirtuoz instrumentów klawiszowych, muzyk znany z występów m.in. The Nice, z występów z kariery solowej, a przede wszystkim z Emerson, Lake & Palmer. To w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienie artysty, który urodził się właśnie 2 listopada 1944 roku, zmarł w marcu 2016. 20 minut po godzinie 5. Wspominamy artystów. Wśród nich ten, który obchodziłby dziś swoje 47 urodziny. Perkusista, muzyk sesyjny. Poza muzyką jego życiową pasją było kolarstwo. Urodził się w 1971 roku. Zginął 23 lipca tego roku w Warszawie. Laboratorium tu koncertowo przy Myśliwieckiej 357 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wśród instrumentalistów, którzy wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 maja 2010 roku. Grzegorz Grzyb, perkusista, którego wspominamy dziś i w muzycznym kalendarzu, bo obchodziłby 47 urodziny, i w ramach naszych zaduszek jazzowych artysta zmarł w lipcu tego roku. 24 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń także z historii muzyki. 1920 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie publiczna stacja radiowa. To było 98 lat temu. W roku 1950 zmarł George Bernard Shaw, brytyjski dramatopisarz, krytyk i publicysta. 22 lata temu odszedł Artur Międzyrzecki, poeta, pisarz i tłumacz literatury francuskiej, a 13 lat temu amerykańska gazeta Washington Post, powołując się na służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i innych krajów, napisała, że CIA ukrywała i przesłuchiwała terrorystów z Al-Kaidy w więzieniach na terenie postkomunistycznych krajów Europy Wschodniej, między innymi w Polsce. Muzyczny kalendarz, bo wracamy do wspomnień muzycznych. Dziś wspominamy w 22. rocznicę śmierci niezwykłą amerykańską piosenkarkę. W 1996 roku zmarła Eva Cassidy. Fields of gold. when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Ewa Cassidy w muzycznym trójkowym kalendarzu w 22. rocznicę śmierci artystki. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Ale wcześniej także te bieżące informacje od Państwa. Bardzo dziękujemy za ciepłe, gorące pozdrowienia. Między innymi pan Andrzej, Biała Podlaska, melduje się na nasłuchu z 13 stopniami. Na dzień dobry także pan Piotr z Oświęcimia, na liczniku 13 stopni i westchnienie. Jak to dobrze, że ktoś dziś też już wstał i pracuje, można go usłyszeć. Zbieram się właśnie do pracy i pozdrawiam. To od pana Piotra z Oświęcimia jeszcze pani Kasia. Ciepłe 14 stopni w Głogowie. Ależ się dzisiaj wstawać nie chciało. A pogoda w wielu miejscach dziś będzie dopisywać i temperatura, a może jak to w tym starym dowcipie, warto brać z niej przykład, także podnosi się do góry. No dziś w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jeśli mówimy o deszczu, to miejscami te słabe opady we wschodniej połowie kraju, a wiatr południowy, południowo-zachodni słaby, choć nad samym morzem umiarkowany. Ciśnienie rośnie, temperatura też w wielu miejscach, dwucyfrówki, jak słyszymy z Państwa relacji, a w dzień ma być od 13-14 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie. W centrum kraju 16-17, najwyższa temperatura w Polsce południowo-wschodniej, tam do 19 stopni. Do tej kompozycji także pan Maciek z Zawoi zbudował fantastyczny klimat, to co po drugiej stronie radioodbiornika. Pan Maciek informuje, że budzikowy duży pies najedzony przytula się do mnie, słuchając

go. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Dave Matthews Band, bowiem Carter Beaufort, perkusista, członek tej formacji, kończy 61 lat. Pani Magda z Finlandii przypomina o kalendarzu fińskim. No, dziś dwie daty i też dwa razy urodziny. Rocznik 62, Jukka Jalonen, fiński hokeista i trener, oraz 39-latek Lassi Huskonen, fiński skoczek narciarski. No to najlepsze życzenia urodzinowe. No jeszcze kalendarz mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic podsyła. Choć dziś wolne, mogłabym nie, ale podsyłam. No to naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy. Około dni wszystkich świętych zimę poznasz z drzew naciętych. Jeśli bowiem jodła sucha, nie bardzo trzeba kożucha. Jeśli mokra, mroźna zima przez długie czasy potrzyma. No, będziemy obserwować. Dziś pan synoptyk raczej w stronę ciepła, od 13 do 19 stopni. No, ale więcej w pogodzie u pana Wojtka po godzinie 6. Teraz już czas na country w budziku. 17 minut przed godziną 6. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dolly Parton w 1977 roku wydała album, który uważam za najlepszy w jej karierze, a tych albumów wydała przecież kilkadziesiąt. Tytuł New Harvest First Gathering, czyli Nowe Żniwa, Pierwsze Zbiory. Album w dużej mierze akustyczny, zresztą muzyka country przecież opiera się na gitarach, skrzypcach i banjo, ale tutaj jest sporo odlotowych, bardzo nastrojowych utworów. Jednym z nich

Kącik country w budziku, Korneliusz Pacuda ponownie w poniedziałek o zwykłej porze, znaczy przed godziną szóstą. Pięknie dziś trójka gra, pięknie, bardzo dziękujemy za życzliwe słowa. No troszkę nagrania z topu wszechczasów, ale niekoniecznie. W Dniu Zaduszek wspominamy artystów, którzy odeszli nie tak dawno, czy przed wieloma laty. I pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że za oknem widzę wiejski, cichy cmentarz na górce, dziś oświetlony. Pięknie to wygląda, świadczy o pamięci tych, którzy odeszli. No i my też pamiętamy o tych, którzy sprawiali swym talentem wiele radości. Tak jak Chris Cornell odszedł w maju ubiegłego roku. pewnością nie zabraknie dziś muzycznych wypominek, zaduszków, nie tylko także tych jazzowych. Bardzo pięknie dziękujemy za 5 minut o 6:00. Serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. To promocja. Dziś zamiast listy przebojów muzyka ciszy od 19 do 22. a lista pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja.